Sunrise. Kompozycja Przemka Ramieniaka otwiera płytę Remembering Kosz Unfinished Story zespołu RGG. I od takiego właśnie momentu, takiego krajobrazu zaczyna się film Ikar, legenda Mietka Kosza. Miałem wielką przyjemność ten film zobaczyć jeszcze na przedpremierowym pokazie 11 października w piątek w ramach festiwalu filmowego Tosiek w kinie Polonez w Skierniewicach. Zresztą ten pokaz został poprzedzony także, można powiedzieć, krótką konferencją prasową zespołu RGG, bowiem Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk pojawili się na sali i w kilku słowach opowiedzieli o tym, jak ich drogi do Mietka Kosza prowadziły, jak się skrzyżowały drogi muzyki Mieczysława Kosza i zespołu RGG. To przy okazji, mam nadzieję, uda się zaprosić muzyków RGG do studia, aby państwu opowiedzieli, jak to było, bo nie ma jak opowieść z pierwszej ręki, prawda? Sunrise, kompozycja Przemysława Ramieniaka otwiera płytę Unfinished Story Remembering Kosz. Płytę z 2007 roku. No musieliśmy czekać aż do teraz na opowieść filmową o tragicznej postaci Mieczysława Kosza. Przypomnę pokrótce, wielki talent. W wieku 12 lat Mieczysław Kosz stracił wzrok. No i potem przed sobą miał wielką karierę, no ale że urodził się w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych, to tak się to wszystko potoczyło, a nie inaczej. Doskonałym momentem, który nam to uzmysławia, takim najjaśniejszym, najdonośniejszym jest moment spotkania Mieczysława Kosza z Billem Evansem. Ale to nie będę państwu opowiadał fabuły filmu, bo przecież nie po to się tu spotykamy. Zachęcam, naprawdę zachęcam fanów nie tylko jazzu, fanów dobrego kina, aby się na Ikara wybrać. Dawid Ogrodnik, wielki, wielki szacunek za tę rolę dla Dawida. No i muzyka Leszka Możdżera, zdjęcia piękne, no wszystko naprawdę robi wielkie wrażenie. Legenda Mietka Kosza, Ikar, od piątku najbliższego, 18 października, już w kinach. Trójka jest jednym z patronów medialnych tego filmu i wiem, że w różnych audycjach mogą państwo także i od Trójki dostać zaproszenia na projekcję. Proszę zatem jeszcze uważniej nas słuchać. Na tej płycie Remembering Kosz sprzed 12 lat są tylko dwie kompozycje oryginalne Mieczysława Kosza i za chwilę właśnie tych dwóch posłuchamy. Przypomnę, wtedy jeszcze RGG w składzie Przemysław Ramieniak, Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk, teraz z Łukaszem Ojdaną na instrumentach klawiszowych zespół także zagrał koncert w skierniewickim klubie jazzowym Swing. To było takie dwuczęściowe spotkanie z muzyką Mieczysława Kosza. A zatem Reminiscence i Signs, dwie kompozycje Kosza z tamtej płyty RGG z 2007 roku. mówili na tym koncercie w klubie jazzowym Swing, że z premedytacją tylko te dwie kompozycje, a właściwie przed pokazem filmu Ikar, legenda Mietka Kosza, mówili o tym panowie z RGG. Reminiscence i Signs. Dwie tylko oryginalne kompozycje Mieczysława Kosza na tej płycie. Unfinished Story, Remembering Kosz. Płycie z 2007 roku. Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk i wtedy Przemysław Raminiak na fortepianie. Teraz na instrumentach klawiszowych w RGG gra Łukasz Ojdana i mam nadzieję, że panowie wkrótce, mam nadzieję także w pełnym składzie, pojawią się tu w studiu w Trójce, abyśmy sobie o Koszu, o tej płycie, o filmie, który mam nadzieję do tej pory już obejrzą, bo wtedy w piątek przed koncertem nie mieli na to czasu, że sobie o tym wszystkim w studiu trójkowym porozmawiamy w którymś z najbliższych wydań audycji Mało Obiektywnie. A skoro już pada to określenie, ta nazwa naszego piątkowego spotkania, z piątku na sobotę właściwie, to wracam do płyty, która towarzyszy nam już od kilku tygodni właśnie w audycji Mało Obiektywnie, chociaż o tej porze też z wtorku na środę, bo to najnowszy album Marka Napiórkowskiego, Hipokamp. O płycie Marek opowiadał w poniedziałek przed południem w rozmowie z Markiem Niedźwieckim. Mówił o tym, że koncerty już wkrótce, to o koncertach za moment więcej, ale najpierw muzyka. I ta niesamowita wersja jakże dobrze znanego nam utworu. Thank you. S4, Studio Polskiego Radia w Warszawie, 12-13 maja 2019 roku. Leszek Kamiński ze konsoletą, no i muzycy Marek Napiórkowski, gitara, Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski, perkusja, Luis Ribeiro, instrumenty perkusyjne i Adam Pierończyk na saksofonie sopranowym w utworze tytułowym Hipokamp. Nowa płyta Marka Napiórkowskiego już jest z nami w Trójce od kilku tygodni. No a wcześniej, tak, Space Oddity. Dwie piosenki Davida Bowiego w wykonaniu zespołu Marka Napiórkowskiego na tej nowej płycie. Za chwilę ta druga, ale zanim ona się pojawi, to przypomnę Państwu, od 24 października do 9 listopada trasa koncertowa promująca płytę Hipokamp Minos Inelu pojawi się na tych koncertach. Jak mówił Marek na antenie Trójki, Luis Ribeiro ma inne zobowiązania, ale Minos Inelu zgodził się, przyjedzie na te koncerty. 24 października Toruń, potem Warszawa, Jelenia Góra, Lusławice, Rymanów, Kraków, Wrocław, Ełk, Katowice, Olesno, Poznań, Ustka, Kartuzy. 9 listopada w Kartuzach to ostatni koncert Marka Napiórkowskiego. Jak na razie na tej liście koncertów promujących płytę Hipokamp. MarekNapiórkowski.com. Na tej stronie znajdą Państwo więcej szczegółów tej trasy koncertowej, no i jeszcze więcej informacji o tej nowej płycie. To ten drugi Bowie zapowiadany właśnie teraz. Taka oto wersja Absolute Beginners Davida Bowiego kończy nową płytę Marka Napiórkowskiego Hippocamp. Jakże to inny świat od Space Oddity, prawda? Dwa utwory Davida Bowiego na tej nowej płycie Marka Napiórkowskiego od 24 października. Trasa koncertowa mareknapiórkowski.com, strona internetowa artysty, tam zapraszam Państwa po więcej szczegółów. Wracam teraz do naszego spotkania z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To znów było gościnne jakże z piątku na sobotę nasze spotkanie. Andrzej Patlewicz zapraszał na 18. edycję Krokus Jazz Festival do Jeleniej Góry. No znowu Jelenia Góra nam się pojawia. Ale także Antoni Wojnar pojawił się w Trójce w studiu przy Myśliwieckiej 357. Spotkaliśmy się w momencie takim specyficznym dość, bo płyta debiutancka Antoniego już z nami od kilku ładnych miesięcy, ale przygotowuje się do nagrania drugiego albumu i o tym także trochę rozmawialiśmy na antenie Trójki z piątku na sobotę. Jeśli Państwo chcą posłuchać, co kompozytor, multiinstrumentalista i perkusista także, perkusista również, ma do powiedzenia o płycie debiutanckiej, płycie drugiej, to zapraszam na stronę trójkową polskieradio.pl/trójka/MO. To jest audycja MO, czyli mało obiektywnie, nasze spotkanie z piątku na sobotę. Antoni Wojnar i jego płyta jeszcze z 2018 roku, The No Chats Dance. Thank you. The No Chats Dance. To co prawda nie jest muzyka do filmu, ale tak jak Antoni Wojnar opowiadał na Antenie Trójki, to jest pewna opowieść, pewna narracja mająca swój początek, rozwinięcie i zakończenie. The No Chats Dance, płyta wydana w 2018 roku przez wytwórnię Dux. Antoni Wojnar, kompozytor, aranżer, pianista, perkusista, gra także na marimbie, na dzwonkach. No naprawdę, wielki szacunek dla talentu młodego artysty. Antoni Wojnar był gościem Trójki, no i opowiadał Państwu o swojej pracy, także przy orkiestracji kompozycji Jana A. P. Kaczmarka. Tak, naprawdę młody, zdolny, trzymam kciuki, żeby to się wszystko nam pięknie rozwijało. Trzy utwory dzisiaj z tej płyty: Professor's Tango, czyli Tango Profesora, Bossa i Evening Meeting, czyli Wieczorne Spotkanie. I tu w tym trzecim przy mikrofonie Monika Maciejawska. Bo tak jak rozmawiałem z Antonim i zwróciłem mu na to uwagę, kilkudziesięciu muzyków zaangażowanych w powstanie tej płyty. Na okładce naprawdę robi to wrażenie. Nowa ma być już inna. Mam nadzieję, że może 2020 przyniesie ten drugi album Antoniego Wojnara. Przypomnę, to jeszcze 2018 rok, The No Chats Dance. A przed nami kolejna płyta nagrana jeszcze w 2018 roku, dokładnie 23 września 2018, Quality Studio w Warszawie. Maurycy Wójciński trąbka, Ksawery Wójciński kontrabas, Krzysztof Szmańda perkusja, instrumenty perkusyjne i Szymon Wójciński fortepian, czyli Wójciński Szmańda Quartet. With all due respect. Tak się ta płyta zaczyna. Thank you. Thank you. dygresję i konkluzję. Dwa utwory z płyty With All Due Respect, Wójciński i Szmajda Quartet. Maurycy Wójciński, Ksewery Wójciński, Szymon Wójciński i Krzysztof Szmajda. Płyta dołączona do jednego z niedawnych numerów Jazz Forum. A skoro przy Jazz Forum znów jesteśmy, bo przypomnę, nie tak dawno przecież słyszeliśmy się z Radia Szczecin, z Jazz Forum Showcase, pierwszego takiego spotkania. Skoro jesteśmy już przy Jazz Forum, to sięgam po płytę Live at Radio Katowice kwartetu Andrzeja Kowalskiego. To przypomnę Państwu, co roku jest jedna z części nagrody dla zwycięzcy konkursu Lotos Jazz Festival, czyli zdobywcy Grand Prix, 21. Bielska Zadymka Jazzowa 2019. Andrzej Kowalski, kwartet to zwycięzcy tegorocznego konkursu i w nagrodę zespół gra koncert w studiu Radia Katowice, w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda. Płyta jest potem dołączona do Jazz Forum. No i jest płyta. 5 utworów na tym albumie. Andrzej Kowalski, kompozycje, gitara, elektronika. Robert Wypasek, saksofony. Jan Wierzbicki, kontrabas, gitara basowa i Adam Wajdzik, perkusja. Osowa Góra.